kedini rasa sing tak cukup. Apa tak songgo ijen tanpa bolo konco. Perih ono ing dodo kabeh mung dadi crito njogo jodone wong liya. Aku ra ngira kowe teko mentolo.